Вярата и любовта. Шестото чувство. Утринно слово, държано от учителя на 18 октомври 1936 година в 5 часа сутринта. Времето меко и приятно. Добрата молитва. Хвалата. Молитвата на царството. Трета глава от Евангелието на Йоан. Песента «В начало без Словото». Казва се, че повторението е майка на знанието. Наполовина това е вярно. Да се повтарят стари работи, това не е знание. Защото не всички неща, които се повтарят, са верни. Верни неща са уния, в които няма изключение. Ти разправяш нещо, но не го разправяш тъй както си е, а го преувеличаваш или пък го намаляваш. И в единия и в другия случай има нещо невярно. И искаш чрез вярата да прекараш неверни работи. Неверието е вътре. Сега вие идвате в една школа, в която вие развивате известни чувства и дарби вътре в себе си. Защото ако не ги развивате, безпредметно е идването. Когато идва едно дете или един художник в училището да рисува, то трябва да прогресира. Първоначално неговите картини са много обикновени. Те са само няколко черти, на които майката се радва. Но то няма тия художествени линии. То е много мъчно да направиш една художествена линия. И човек едва като е работил 20-30 години, може да направи една художествена черта, която да покаже едно съществено качество на човек. Много мъчна работа е това. Вие, за пример, погледнете човешкото лице. Тъй погледнеш човек, отвън е красив, но ако го увеличите, не е така красив. И действително, човешкото лице не е така красиво, както се показва. Сега ще кажете защо е така. Красотата зависи от де я гледаш. Ако гледаш Витоша от 50-60 км, как ще я видиш? И колкото се приближаваш, тя ще стане по-ясна и по-ясна и най-после онази красота, която ти си видял, тия черти ще изчезна. И тогава ти ще почнеш да виждаш, гледаш някои подробности в нея. И ще видиш, че в нея всичко не е тъй красиво, както си го видял отстрани. И тогава красотата, то е отношението. И тогава външната красота, това е отношения, които съществуват. Разумни отношения. Красотата е нещо разумно. Онзи човек, който не е красив, той не може да бъде разумен. Разумният човек е всякога красив. И красотата винаги принадлежи на разумния човек. То е право. Вземете навсякъде между животните, не може да намерите една къща тъй направена хубава и тъй удобно направена като нашия салон. Техните къщи са от съвсем друг характер. И в птиците има желание да направят една къща тъй, но колко души могат да влезнат? Едва за себе си правят една къща. За децата си и за себе си гости не приемат. А човекът вече, като има една къща, той има място и за гости. Значи, понятията на птиците, колкото и да са красиви, птиците живеят само за себе си. Тогава ние казваме, между един светски човек, той е една красива птица, тъй отвън, но в къщата му няма място за другите, само за своите деца и за себе си. А у духовният човек има място и за другите. Не е за всички още, защото сърцата ви още не са толкова широки, може да има място за един, за двама, четирима, петима. И то става вече тягостно. Някой път на много хора трябва да им шъташ. Сега аз искам да научите да разглеждате нещата, както аз ги разглеждам. Много научно. И поставям всяко нещо критически вярно ли е или не е вярно. Говорят ми неща за един човек, казвам. Аз не мога да се произнеса. Може да е така. Лошо, добро, каквото и да говорят, те имат право да говорят, стига да е вярно. Нямаш право да говориш, когато нещата са неверни, понеже то ще иде на твоя сметка. В невидимия свят има един закон, който е много строг. Всякога, когато говориш нещо невярно, турят го на твоя сметка с лихвите. Та всичко можеш, ти говориш за нещата, слушай. В духовния свят има радио. Когато някой си произнася една беседа, там има радио и слушат. Е, вие сега имате нещо, което може да проверите. И като говоря за онзи свят, това чувство, което е развито, да вижда човек. Ако вие развиете шестото чувство в неговата трета степен, вие ще видите онзи свят, колко е красив. Красив е този свят, мяса на онзи свят. И даже всичко от онзи свят не е снето на този свят. То е една прилика. Ако всичко се снеме на земята, то ще бъде Царството Божие на земята. Но са снети малко работи. И животните са снели от човека, но каква грамадна разлика между човека и животните? И я им вижте техните дрехи какви са. Защото условията, при които животните живеят, са много лоши. Те живеят в една най-гъста материя. Тази козина им служи за самозащита от лошите условия. А човек едва сега има благоприятни условия. И лицето му, и тялото му до някъде е изложено по-добре на унази божествена светлина, която човек обработва. Не само да гледат тялото на един човек. Ако имате шесто чувство и видите той, което виждате, то е една дреха, едно облекло. А божественото е нещо по-съществено вътре. Та казвам. Учете се. Казвам. По някой път критикувайте се. Нямам нищо против критиката. Аз бих желал да се критикувате. Ето хората сега правят опит. Сега учените хора как гледат те? Те правят опити. Има ли онзи свят или не, и вече са го поставили на изучаване. Най-първо те казват, има ли човек едно чувство, чрез което той да може да усеща онзи свят? Защото ти не можеш да имаш едно понятие за реалността, ако нямаш едно чувство, един усет. Ако ти само приближиш или си допрял до известен предмет, като го пипаш, трябва да имаш усет, чувство, влечение и стремеж към него. Ако тия неща ги нямаш, светът за тебе е затворен. После, учените хора, те искат да знаят за един свят, казват. С тия чувства, които ние имаме, ние не можем да го видим. Не можем да го учим. Ние виждаме обикновения свят на третото измерение. После ще кажат. Някой видял нещо извънредно. На хиляди един човек е видял нещо. Ама къде? Ето тук, казва, в салона беше. Другите го не виждат, а той го вижда. И казваме ние, че това са халюцинации. Хубаво. Възможно е да са халюцинации, сенки. А после казва, че този човек, който е бил в салона, говори нещо. Ти слушаш, той казва. След 10 дена вашата къща ще изгори. Ти казваш, това е халюцинация. Но след 10 дена къщата ти изгаря. На другата седмица този човек пак се явява. Никой не го вижда, а той казва, ти ще тръгнеш на път, една катастрофа ще има, трена ще излезе извън релсите навън. Този човек не иска да вярва, казва. Що вярваш в тия заблуждения? Е, добре. Този същият човек се явява. Човекът е обикновен, може да е от умрелите, както казват някои. Сега, това са отрицателни страни. Но ти си загасил. Голяма криза имаш, големи дългове, всичко това. Този човек сега идва и казва, след 2 месеца точно ще се оправят и ти ще имаш достатъчно средства да платиш дълговете си и да отгледаш децата си. Казваш, откъде? Ти не виждаш никакъв изход, но той ти казва, след 2 месеца. И става точно тъй, както той ти е казал. Е, питам сега, как ще обясните това? То са изключения. Сегашните хора казват, ти си управи работите сам и не слушай духовете какво ти казват. Духовете няма да слушаш нито хората от онзи свят, от другия свят. Ти си уреди работите сам, да нямаш нужда след 2 месеца да се уредят твоите работи. Но тия работи. Онзи свят се занимава с този свят. Ти си дал пари на един човек, но той парите не си плаща. Един от онзи свят иде и казва. Ние ще го накараме той да си плати дълговете. Как? Стане така, че той се поразболее малко, дойде му едно голямо нещастие. Дойде му на ум и каже, трябва да ида да си платя, което имам да давам. Сега вие ще кажете, не действат хубаво. Че хората от този свят се научили да правят той, както тук сега правят. Тук са те дали в съдилището, че си взел пари толкова и толкова и на време не си плащаш. Дадете под съд. Унези хора си имат свои стражари. Осъдят го, казват. Ще платиш? Продайте му къщата и ще плащате. Вие ще кажете. Бог създаде света и направи всички хора свободни. Ама как ги направи свободни? Бог създаде света, но тебе не те тури ти да владаш всичко в света. Каква свобода имаш и на какво се основава твоята свобода? Ти най-първо мислиш, че с всичките камъни можеш да строиш, но от онзи свят мислят, че камъните са с пари. Скъпо струват камъните. И всякога, когато направиш една каменна къща, все ще има някой да трябва да плаща. Ти ще съградиш една каменна къща, но или детето ти, или сина ти, или дъщеря ти, или майка ти, баща ти, все някой роднина ще умре. Някой път дойдат и ме питат, да градят ли къща или не. все един ще плати отвънка. Ето, тук градиха една къща на пътя и падна един човек, отряза се крака му и умря. Уби се. Онези хора, които знаят тия работи, колят курбан. Колят. Във всяко предприятие, което вие ще предприемете, все ще платите нещо. Искате, не искате, ще платите. И тогава казвам, има много неща. Не е, че всяко падане е отгоре. Има много нещастия, които се дължат на вас, на вашето невнимание. Пък има и много нещастия, които се дължат на извънземни същества. Има същества, които тебе не те обичат и ще ти създадат някоя пакост. Има други същества. Като казвам същества, те са все подобни на хора. Те ще ти създадат пък някое добро. И писанието казва, като изучавате, ще видите, че Бог изпраща духовете си да служат на онези, които ще наследят Царството Божие. То е общо казано. Не чувствате ли го вие? Някои работи трябва да ги повярвате. Вие може да вярвате, не бъдете суеверни. Много работи проверявайте ги, дали са верни или не. Някой ме слуша и предаде моята мисъл някъде. Или някой слуша вас. Тук преди години се събраха турците в Цариград, които искаха да изкарат, че турски език е първичен език. Дойде един, казва: учителю, знаеш ли какво е говорил един турски професор, като че той за мене е говорил? Пък той, човекът, аз го виждам. Говорил той, та обосновал своята теория на моето учение отгоре. Всичко ще се разпространи тук-там. Аз проверявам работата, виждам, че тази работа не е тъй. Той казал човека нещо и те го преувеличили малко. По някой път гледам, че и тук казват, че учението е минало границата, че много хора има в света, които вярват. Те се заблуждават. Колко души вярват и на какво разчитат? И най-после, колко от вас сте, които вярвате? И на колко души може да се разчита? Аз на всичко казвам така. И на вас разчитам до толкова, доколкото вие разчитате на Бога. А онези, които живеете вънка от Бога, сте точно такива, каквито и другите хора. Какво ще ми казват? Аз имам високо мнение за теб. Високо мнение до кога? Имаш пари, имаш къща, имаш имущество, високо мнение имаш. Изгубиш имуществото, изгубиш парите си, високото мнение изчезне. Той мнение е обосновано на материални работи. Най-после да кажем, аз съм един беден човек. Защо ме почитат хората? Ще кажат, че аз от небето ида и Господ ме е пратил. С какво ще докажа това, че Господ ме е пратил? Ама знае да говоря. Че кой не знае да говори? Ама ние мислим тъй. Ние вярваме. На какво почива вашата вяра? Когато Петър казал на Христа: ти си син на Бога живого, той му каза: плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми. Ако Бог е открил нещо, да благодарим. Но ако вас някой ви прошепне на ухото, вие се лъжете, ако вънка знаете. Ти не може да се съмняваш в реалността. Какво нещо е реалността? Ти не можеш да се съмняваш в светлината. Ти не можеш да не вярваш в светлината. Понеже всякога ще я провериш, ти казваш: аз не вярвам в светлината. Аз ти нося вечерно време, в една тъмна нощ вървим, и аз ти нося едно фенерче. Казвам: вярваш ли? Не вярвам. Запуша светлината и казвам: върви сега. Не мога, спъвам се. Казва: аз ще вярвам. Отворя светлината и пътя ти се отвори. Ти не можеш да не вярваш във въздуха. Понеже можеш да го опиташ, да го възприемеш. Ти не можеш да не вярваш във водата, в хляба. Неща реални, които всякога можеш да ги опиташ. Та казвам сега: ще упражнявате вашата вяра, да изпитвате. Аз гледам във вас, хубаво е да преувеличавате нещата. Ние преувеличаваме нещата, за да ги направим понятни. Аз казва: видях Господа. Как го видя? Един старец, облечен в бяла българска шопска дрека, с гайтани и с калпак. Това са вашите заблуждения. Ти си видял един обикновен човек и говориш за Господа. Ти, ако четеш писанието, ще видиш, че пред лицето на Господа земята, като дойде, ще се стопи. То са понятия сега. И казва: аз видях един ангел. Че ангелите са много разумни и силни същества, те имат голяма сила. Колко пъти те са се явявали във формата си и човек ще се просне на земята? Виждаме даже пророк Данаил, който имаше той знание, че като се явило едно от тия същества, едно от тия висшите ангели, и той паднал на земята и се прострял. Вие по някой път си представяте, че сте видели ангел или че е дошъл ангел. Аз не го отричам. Когато при Захарий се яви онзи ангел и му каза, че ще има син, той не повярва и онемя. И после искаше да покаже, че имаше някакво видение. Сега да оставим миналото и вашите вярвания. Едно време хората са говорили. Само малко хора са имали тая способност и тия чувства. Сега вие трябва да се стремите. Тия недоразумения са, защото шестото чувство у вас не е еднакво развито. Вие еднакво не виждате и еднакво не рисувате нещата. И следователно, спорът става за онова, което вие сте видели. Един художник нарисува една картина от природата. Друг казва: не е така. И той нарисува и става спор, кой нарисува картината по-хубаво. Тази картина, която мяза на същината вътре, колкото е по-хубаво нарисувана, толкова е по-близо до самата реалност. Вие нарисувайте едно човешко лице. Кое лице е вярно сега? Той лице е вярно, ако художникът го нарисува така, че очите навсякъде да те гледат. И после, като погледнеш този човек, той да мяса на реалността. Сега ние в живота по някой път се изменяме. Вие в много неща сте се изменили. Някои сте се изменили в добро, а някои сте се изменили, развалили сте вашия ум. Не мислите добре. Аз казва, имах добро мнение за еди кого си. Хубаво. А сега нямам добро мнение. Добре. Сега подложете на опит. Може да измените мнението си и научно знаете, вие сте изменили мнението си. На какви факти отгоре изменихте вашия възглед? Това да е научно обосновано. Ако си измените възгледа, да има на какво? Ама аз казва, така чувствам. Това не е наука. Имах много добро мнение за някого и си измених мнението. Кои са чертите? Кое е онова, което е изменило нашите възгледи? И при това да съответства на тази реалност. Вие видите един човек и казвате: вижда ми се, че е много добър човек. Опитайте го този човек колко е добър. Той ви иска 200 лева на заем и след 2 месеца ще ги върне. Но след 2 месеца не ги връща, нито иде да се извини. В този отношение европейските народи са много напреднали. Англичаните и французите са направили крачка напред в материално отношение. Вие пратите в Англия за купуването на книги, точно ще дойде на време, един ден няма да се мине. На мене в една английска фирма за книги беше останал този англичанин да ми дължи 1 шилинг. И понеже аз отложих за година, 2, 3, всяка година ще ми напише една картичка. Господине, имате 1 шилинг на ваше разположение. Та година, 2, 3, 4, 5, 6 години човекът все пише. И най-после дойде войната, отиде шилинга. Българинът това никога няма да го направи. В него е развита една черта, която се дължи на благородство. Тя не е духовна черта, но този човек си е образувал един характер в него. Не протестира, той знае какво е невидимия свят. Невидимият свят е много точен. У вас, вие някой път нещо ви подбужда, казва: стани да се помоли. Вие нямате този навик. Казвате: кой ще стане, студено е. Или нямаш разположение. И пак си туриш юргана. Стани, помоли се, понеже ако не станеш да се помолиш, този ден ще се случи нещо лошо за теб. Да ви приведа един пример. Един наш приятел, който замина за другия свят, Иван Дойнов, ми казваше: всякога се моля, казва, като стана, винаги се моля. Накъде тръгна, все се моля. Една сутрин ставам, за София ще вървя. Бързам. Казвам, после ще се моля. И си взех трена. И него ден, като играеха децата, извадиха окото на едното дете. Като си играеха с едно камъче, извадиха му окото. И той веднага свързато и нещастие, че него ден не се е помолил и му се е случило това голямо нещастие. Да ви приведа и друг един пример. Бях на гости веднъж, пак у него, и той се разболя в мое присъствие. Дадоха ми една стая, седях на изток, а той на умиране вече се пренася. Дойде жена му и казва: учителю, нашия Иван заминава. Да беше останал поне още 5-6 години и да отгледа децата, че тогава да замине. Отивам в другата стая, гледам аз, той се пренесъл. Аз се вслушвам, той говори. Казва: Господи, много грехове съм направил. Ако ми повърнеш живота, аз ще живея тъй, както ти искаш. Моля ти се, Господи. Казвам: сестра, не говори така. той утре ще бъде добре. Сега, ако сестрата е тук, може да каже. Неща верни, научни. Един факт е то. И на другия ден той взе, че се съвзе. До тогава, докато ти се молиш, ти можеш да оздравееш. Не уповавай на хората. Той е свързан с Бога. И Господ му чува молитвата. Хубаво е. Тази сестра ще дойде сега. Той може да се представи криво. Тази сестра може да каже: като дойде учителя и оздравя брата при него. Не. Не като дойде учителя. Той се молеше брата право и тогава, ако аз дойдох и той не се моли, той ще си замине за другия свят. Но като дойде и той се помоли, тогава може да оздравее. Ти го преведеш сега, че учителя като дойде и оздравя брата. Не. В него имаше едно дълбоко желание да оздравее. Да казвам сега. Ако искате да ви върви напред, не се предавайте. Тук гледам за материални работи, дребни, за криви работи. Всяко предприятие, което захващате да правите, каквото и да е на земята, гледайте да е благоугодно, съгласие с законите на небето. Чудни са някой път хората, като че искат да им вървят работите. Не може да им вървят работите, помнете го това. Че ако трябва да се подигнете, то е определено от невидимия свят. Той, което Бог ви е дал, трябва да работите. Но онова, което Бог не ви е дал, не се хващайте за работи, за които не сте родени. Роден си за художник – рисувай. Роден си за музикант – свири. За архитект, адвокат, лекар. Продължавай в тази насока, в която си роден. Тогава не спъвайте никого. Който е роден в една посока, не го спъвайте. Пък и себе си не спъвайте. Та сега казвам. Тия възвишените работи, които са турени в трета глава, казва Христос. Земните работи. Роденото от духа – дух е. А роденото от плътта – плът е. Роденото от духа е разумно, а роденото от плътта е неразумно. То е ограничено. То няма тия чувства. Има пет чувства. Животните имат пет чувства. Но едно животно не може да разсъждава като човек. В човека има едно чувство за разсъждение. Някои неща да ги схваща право, добре. Ти, колкото и да разправиш на едно животно по геометрия, то не може да ви разбере. Животните имат практически познания, но теоретически познания нямат. И много пъти вътрешно те си правят една сметка. Когато една котка иска да прескочи от едно място на друго, тя има опитност колко трябва да прескочи, за да схване своята жертва. Това не е знание. Това не е успех. Това не е напредък. И всички уния крадци, всички хора, на които ръцете са дълги, все са били крадци едно време. И си продължили ръцете от кражба. Понеже онзи крадец, който все е мислил да проточи ръцете си и да вземе нещо, и те са станали дълги тия ръце. И действително, сегашните научни изследвания са показали. Всички ония, които обичат да пипат, ръцете им са все по-дълги от нормата. Всички онези хора, които мислят, носовете им са дълги. Които чувстват повече, носовете им са по-къси. Всички хора, които чувстват, носовете им са къси и по-широки. и са по-здрави. Онези, на които носовете са дълги и тесни, са по-сприхави. Нервността се дължи на натрупване на нервна мисъл, натрупване на излишна енергия на мисълта, която се натрупва в носа. И тогава човешката мисъл разстройва нервната система. Не мислете за излишни работи. Ти мислиш, тази къща може да се срути един ден. То е една мисъл. Тогава тури здрави гради. И ако искаш да бъде здравословна къщата, прозорците трябва да бъдат достатъчно големи, да има достатъчно светлина. Сега ще започнем от къщите, които са на земята. Тия неща са пособия и предметно учение. Вие идвате тук и казвате, защо ще си губя времето? Че като минавате вие по край пазара в София, аз ви говоря за обикновени работи. Гледам, онзи търговец натрупал си стоката и чака целия ден. Няма ли някой да мине? Никой не му е турил на сила стоката там. Той сам си е турил нещата там. Седи там и мисли. Казвам, аз виждам как се развива вярата. Чака той, седи и мисли. Той чака да дойдат. До обед няма. Става му тежко. Дойде един негов приятел, влезе в магазина, му казва, не бой се, ще дойде. След този негов приятел дойде един мющерия, втори, трети, пазарят. И в него се събуди една вяра, че добрият приятел като дошъл, работите му тръгнали напред. Но ако дойде някой, че влезе и след той му стане една голяма пакост, да цели 10 дена никой не влезе в дюкяна му, ще каже, брей, като дойде този човек и отпъди всичките ми мющерии. В света има две фирми и като се турят двете фирми на едно място, те почват да си противодействат. Тогава казвам, човек трябва да има ум. Аз ви изяснявам тия работи, за да поправите живота си. Вземете тия неща и поправете живота си. Този пример се отнася до Чикаго. От Чикаго до Бафало. Един американец построява една железопътна линия, която му струва 400 милиона долара. Той си правил сметката, но след като свършил линията, видял, че има един конкурент милиардер. И той ще го съсипе. И той мислил какво да прави. И най-после казва, аз ще се самоубия. Успоредно с неговата линия, друг преди него е построил една линия, а той това е изпуснал изпред вид. Жена му вижда, че той е много замислен. Той е затворен, не говори. Един ден тя влиза при него и казва, ще ми кажеш, ти имаш лоша мисъл, която е влязла в ума ти. Ще ми кажеш как седят твоите материални работи. Безизходни са. Позорът, който ще дойде на мене, аз не мога да го претърпя. Мен ме очаква смърт. Тъй е безизходно положението. Тя му казва. Ще търпиш една седмица, ще ми дадеш право, че аз ще оправя твоята работа. Ама ще ми дадеш дума, че ще ме слушаш. И какво направила тази умна американка? Тя отива при един друг милиардер в Чикаго и казва. Кажете на господина, за 5 минути искам да говоря с него. Само за 5 минути да го видя. Но той казва, че времето му е много скъпо. Тя казва. Каквото струва, аз ще платя за времето. 5 минути само и ще кажа нещо и ще изляза. Американката била умна. Казва, Ние построихме една линия и ще ни бъде много приятно, ако вие сте първия пътник, който да мине от Чикаго до Бафало. Да пропътувате само. Всичките разноски те ще дадат, той само да мине по линията. Той седи и поглежда, усмихва се. Тя си има план. Той казва: еди кога си ще тръгне? Те дават обявление, че еди кой си милиардер ще мине по линията от Чикаго до Бафало. Другият милиардер, неговия противник, който е бил в Нью-Йорк, пише, казва: един като мине, ще почнат, ще видят, че двама милиардери ще се конкурират, и казва: давам 600 милиона долара за линията. 200 милиона долара печалба. И веднага, докато мине и стигнат до Бафало, те направят договор за продажба на линията. И спасяват положението. Питам: ако не беше тази умна жена, какво щеше да стане с глупавия мъж? Ако жена ви е умна и иска да спаси положението, дайте й всичката свобода, не само вярата. Тя казва: ти ще видиш, аз ще спася положението. Ако спаси, ще призная, че е умна. Ако не, нещата трябва да станат тъй, както са поставени. Не трябва да се поставят на една лъжлива почва. Като казваме ние, че някои неща могат да станат и ако станат, то е вярно. Ако тия неща не станат, ние трябва да видим кои са причините, че не стават нещата. Та казвам сега. Не искам аз да опровергая вашата вяра. Но тази вяра трябва да расте, понеже ние се движим. Вие с тази вяра, която имате, тя е основа. Но тази вяра във вас трябва да расте. И човек не може. Всичко в света расте. И вашето тяло, ако не расте, значи вие не прогресирате. Онова малкото дете постоянно е здраво и разумно, когато той дете постоянно расте. И през целия си живот човек трябва да расте. Казват, че човек до 21, 22, 23 години и престава растенето. Тогава той расте малко на широчина. Но в неговия организъм постоянно става промяна. А от 25 години нататък мозъкът расте в ония области нагоре. И встрани мозъкът започва да расте отгоре. Вашия мозък започва да се развива. Не само до 60, 70, 80, до 120 години има какво да расте във вас. И вашият живот ще бъде по-лесен. Вие ще си турите известен възглед. Какви работи ще дойдат във вас? И онова, което Бог е вложил във вас, вие ще го минете. Вие най-малкото страдание не може да го носите. Дойде някой и ви каже: знаете ли какво говорят за вас? Не вярвайте. Но идете да опитате какво се говори. Сега между вас има една лоша черта. Аз ви давам право. Някой не е постъпил добре. Една сестра. Идете при тази сестра, кажете и в очите, не съд гърба й. Кажете й: сестра, правиш неща, които не са за в полза на твоето духовно развитие. Казала си неща, които не са верни. Преувеличени са тия работи. Вие никога не сте чули какво е казала тя или той. Че иди и провери. И най-после вие си играете с мене тук. Това казал учителя, онова казал. Не говорете такива лъжи. Ще бъдете тъй добри. Мен ми е жалко да говорите лъжи в моето име. И онзи, който слуша. Никакви лъжи. Аз не вземам никоя страна. Аз искам всички да сте справедливи и не искам хора, които да живеят само за свой интерес. Който иска да живее за свой интерес, да иде в света. Ние там ще му помагаме. Там е място богат да стане. Но тук да се карате и да дигате скандал, значи вие опропастявате себе си. Вие сте дошли тук да се учите. Училището не е място за търговия. Целият изгрев е едно училище. Другите неща отвънка трябва да бъдат пособия. Ще образувате една кооперация да дигате цял един скандал. Че колко трябва да му се даде на един брат? Хубаво. Колко ще му се даде? Като на брат ще му се даде. Ама той като брат колко иска от той? Ама аз толкова пари съм вложил. Е, хубаво. И тогава ще се разделят на парти. Ще дойдат. Учителят тъй казал. И цял един скандал ще дигна. Не са хубави тия работи. Аз не дойдох в света да правя кооперации. Не дойдох в света да правя братски трапези. Ще ви дам един съвет. Ако искате, може да ме слушате. Ако ме слушате, добре. Ако не ме слушате, пак добре. Ще опитате и едното, и другото. Сега да ви говоря ясно. Тия неща ще престанат между вас. Защото ако не престанат, вие ще се съсипете сами. Защото тук, на изгрева, ще се образуват 4-5 бакалници и тогава ще видите колко души има тук. И бакалниците какво ще спечелят, кажете ми. Сегашната кооперация прави 800 000 оборот. Ако са две, по 400 000. Ако са 4, по 200 000 и тъй нататък. Ако са 10 бакалници, конкуренцията ще е увеличена и ще се разделят на партии. Веднъж ще поддържат едного, после другиго. Онези, които ще дойдат тук да не работят за свой интерес. Кооперацията не е търговски предмет, то е съдружие между хората да си помагат. Ако вие ще си помагате един на друг, аз ще ви уважавам, ще ви помагам. Но ако работите за свой интерес, които работят за себе си, от небето няма никакъв кредит. Човек, който работи за себе си, в края на краищата ще пропадне. Вие сте касиери на Бога тук. Всеки ще бъде честен касиер. И в изгрева искам всеки да работи за Господа. Не искам да бъдете сиромаси, но вашето богатство да го употребите за Бога. Искам ви доброто. От всинца ви го искам. За ваше добро го искам. И няма да се одумвате. Кажете на една сестра, но три пъти го кажи и после млъкни. На един човек можеш да го кажеш три пъти, не те ли слуша, млъкни тогава. Но бъдете смели и решителни. Ако някой види нещо, нека дойде при мене да ми каже. Три пъти да ми каже. Не мислете, че тъй ще мине. Който много знае, много се иска от него. Който малко знае, малко се иска. Който много има, много се иска, а който малко има, малко се иска от него. Сега ще кажете, аз ви говоря на всинца, то е един принцип. Аз нямам предвид никого. Аз имам няколко души предвид. Аз съм смел. Но на всинца ви казвам. Не постъпвайте така. Че какво е той? Ще се молим на Бога, ще четем хвалата и всичко той. Какви не лъжи ще се турят в мое име? Той, учителя, казва, си е турил и си осигурил своите работи. Това все от ученици се казва. Иван Толев казал на един съдия, че съм вложил 10 милиона в европейските банки. Казвам. Кажете на всички. Щом намерят 10 милиона, аз ги подарявам. Аз подарявам, като намеря 10 милиона в европейските банки. Че какви ли не неща говорят. Сега пътуват вече нещата. Всяко нещо се носи. И аз уча тия работи. Ама не са хубави те сега. Някой мисли, че сестрите, които са ги турили там, може да ги назова по име. Сега ново правителство има тук. Старото правителство отива. Сега не са такива. Че какво има от това? Иди при сестрата и кажи. Слушай, сестра, не ми говори. Ти искаш да ми говориш, за да ме привлечеш на твоя страна. Аз не вземам ничия страна. Ти се страхуваш. Безразлично. Не се бой. И след като паднеш от кабинета и излезеш навънка, все така ние ще помислим за тебе нещо. Ако ти служиш на Бога, но така да се опълчиш, че той направил, онова направил, че как няма да направят. Е, каза ли, че не си права? Аз ви казвам, може да си права. Аз сега ви говорих неща, които до мен са дошли. И за какви ли не неща говорят? Какви ли не неща? Е, изпитай тия неща и постъпвай така. И елате и ми дайте един съвет. И аз ще ви слушам. И навсякъде съм проповядвал тази идея. Дойде някой и каже да направим това. Казвам, направете го, нищо повече. И после ще ми кажат, защо го допуснахте? Ако не бях го допуснал, тогава по-лошо. По-добре е да го допусна и да съм лош, отколкото никак да не ви дам съвет. Същото направи и Господ в рая. Той направи човека и го допусна да направи каквото иска. По същия закон следвам и аз. Иска човек да направи нещо, нека го направи. Ама искам да се уча по правото. Да учи. А някъде казвам, ти не си по правото. Ама по философия. И за философия не си, и за философ не ставаш. На него казвам, иди следвай за търговия. За търговия те бива. Така. Е, дойде някоя сестра, казва, аз искам да проповядвам. Ще ида в твоето име и ще проповядвам. Е, какво ще проповядва тази сестра в мое име? Как ще изнесе новото учение в мое име? Нека дойде една сестра, която има той чувство на ясновидство, да вижда нещата. След 20-30 години да знае какво ще стане. Че като излезе в моето име да проповяда, да предвижда нещата тъй, както са. На един богат европеец да каже това и това ще стане. И ще повярват хората. Но сега какво ще каже? Е, ние в България имаме един учител. Тези хора, те са учени хора. И не вярват така. Ако ти идеш и имаш една дарба, ще ти вярват. трябва да имате вие дарба. Не се заблуждавайте. Аз как гледам на нещата? И аз не мисля, той учение ще успее ли или не. Ще кажете защо? Ако е от Бога, ще успее. Ако не е от Бога, тъй ще си замине. Аз гледам трезво на нещата. И аз зная вярно ли е или не едно нещо. За себе си го зная, не за вас. Не зная доколко вие го знаете, аз го зная. Там, дето съм опитал той, което аз опитвам, казвам. То е вярно. Има неща верни и други неща в света има неверни. Та ви казвам аз как гледам за себе си. Ама някой казва. Той учителят слиза много долу. Не съм слязал много долу, аз опитвам това учение. Аз слизам долу, опитвам дали може да слеза долу и да се подигна. И аз опитвам това учение. Дали може да отида при хората и да се съблазня? Може ли да слеза долу и да се облека в нещо? И в какво ще се съблазня? Когато хората говорят, гледам. Ще се обидя ли или не? Изпитвам тия неща. Казвам на себе си. Та аз може да се нервирам, че говорят лошо за мене. Има съд. Ще го дадеш под съд. Всички уния, които са говорили лошо за мене, някой съм ги дал под съд. Дал съм ги и при съдата, кога ще излезе, не зная. Не мислете, че ще мине тъй. И вие може да ме дадете под съд. Аз знавам, аз съм ги дал под съд. И на някои ще излезнат призовките. И когато ще излезнат, аз ще присъствам там. Това е любов. С името на любовта аз не искам да се върши никакво престъпление. Ако съм аз, ако сте вие. Ще излезат и всеобщо ще се изповядат прегрешенията. Ако съм аз направил прегрешение, аз съм готов да изправя. Ще кажа, направих погрешка и ще се извиня. То е справедливост, то е кавалерство. Нали и достоинство трябва да имате, а не да се увъртате. И не да гледа да поизлъже малко. Че право ще кажете нещата тъй както си са. Какво ще струва да кажете? Казвам си тази работа. Аз ще се поправя. Сега характер трябва у хората. Дойде някой при мен и той почне да разправя сега, че е слушал заради мен. Много добре. Че аз за добрините, които съм правил, ще ме хвали, хвали, ще се потрива и най-после ще ми иска пари назаем. Поставяме, че съм много добър, че вижда Бога. Ти си много добър, казва. Че имам отлични идеи, като вашите няма, казва. Ще ми туря какво ли не. И след това казва, хайде, дайте ми толкова пари назаем. Сега аз мисля какво трябва да направя. Казвам, пари имам, но не са мои. Назаем не мога да дам. Ти след 5 дена ще дойдеш, аз ще поработя, ако спечеля, има и друго. Ако излекувам тук-там някой път, лекувам и ако излекувам и спечеля пари, ще ти дам назаем. Пък и някои хора са ми дали пари. Някой дойде и ми даде пари, аз правя доброто за негова сметка. То не е за мене. Каквото ви дават, приемайте. Не ви казвам да не приемате. Да. Идва една сестра, нека да я знаят. И на нея давам 600 лева, казвам. Услужи си. Гледам, един ден тя се разсърдила и носи парите. Аз не ги искам. Утре ще ме одумват, ще кажат, учителят ти е дал пари. Заема ги. Аз казвам, на тебе няма какво да ти помагам, ти ще работиш. Аз я виждам, съвсем друго чувство седи у нея, користолюбие. Като връщаш парите, искаш да покажеш, че няма да злоупотребиш. Е, хубаво. Не ги приемаш. Вземам си ги назад. Взема си ги. Добре? Аз го изнасям това, казвам на себе си тъй. Казвам ви един начин. Аз можах да й дам парите без да ги върне назад. Пращам ги по пощата. Но той, което аз правя, там вече влиза щеславието. Давам ги, а като дам, един ден може да кажа: ти знаеш ли, че аз ти дадох 600 лева? Той утре може да й го каже. И тя казва: утре може да ми кажете, че сте ми помогнали. Аз искам да бъда самостоятелна и независима. Сега мога да ви принеса и друг пример, когато на мен ми дават пари, как ме поставят натясно. То е, давате пари, показват доверие в теб. Ако ние имаме доверие един на друг, аз не трябва да кажа, че съм дал 600 лева. Аз трябва като дам 600 лева като на себе си. Прави ли го на въпрос? Аз съм дал 600 лева на други го и правя го на въпрос. Казвам, в моите чувства, като ти дадох тия пари, аз давам ли ти пари като на себе си? Няма да мине мисълта, че 600 лева съм и дал, че много и давам. Аз се радвам, че като и дадох 600 лева и тя ги върна. Аз си казвам, малко и даде на тази сестра. 600 лева, какво ще прави с тях? Сега зима иде, въглища трябват. Може тази сестра да има деца, за децата и трябва. Ето, тук един баща е излезъл от затвора, казва: учителю, аз се разговарям с него и казвам, ще се оправят работите. Какво ще се оправят работите? Пари няма човека. Детето ми е болно, менингит има. Той иска да ме поизлъже малко, че иска да му туря две инжекции. Казвам, слушай, аз те съветвам инжекции да не туряш на детето си, защото ако е от менингит, ако то си замине, не го връщайте. И ако го връщате и ви бъде една тежест, пък ако не е заболяло от менингит и малко млечице да му се даде, за мляко може. За инжекция не може. Тогаз за мляко. За него изваждам 60 лева да вземе хляб и мляко за детето си. Сега, това са материални работи, от които трябва да извадим какви трябва да бъдат отношенията ни към Бога. Считайте Бога като ваш баща, че като дойда при вас, аз ви занимавам тъй като същества, които Бог е създал, като чеда на Бога. И ви казвам сега как трябва да живеете. Вие казвате, че сте чеда Божии. Вървиш по Бога, а вие не знаете как да се обичате. До някъде хората по кръв се обичат повече на земята. А духовната любов не функционира. Понеже тия чувства на духовната любов не функционират във вас. Понеже едно чувство е силно до тогава, докато едно чувство не се изменя. Може да се измени, но да не прекалява това чувство. Любовта е единствена, която ще остане. Да обичаш един човек, той може да те обиди и много други неща може да ти направи, но един ден като го видиш, че страда и да му помогнеш, значи твоята любов не се е прекъснала. А като го видиш, че страда и не му помогнеш, тогава любовта ти я няма там. Там, дето е любовта, тя изправя всичките погрешки. И гледайте всички да изправите погрешките си. Не дръжте една погрешка в себе си. Не я дръжте. Колкото се може, по-скоро изправете я. Аз не искам да се изповядате един на друг, но казвам. Вътрешно един на друг се изповядвайте. В невидимия свят изповядвайте се за всички ваши погрешки и се поправете в невидимия свят. Всички отворете сърцата си и умовете си и се изповядайте. И трябва да се изповядате. И тогава, всяка вечер, като се върнете в дома си, отворете сърцето си и кажете молитвата пред Бога, за да се поправят работите, несходите. Понеже сме в един свят на големи изпитания. Да не мислите, че сте много силни. Всеки ден живота на човека седи на една нишка. Вие не знаете колко ще бъдете на земята. Но гледайте докато сте на земята да спечелите нещо, че като идете в другия свят да имате нещо. Че като влезете в този живот, то е новия живот, и да станете граждани на Царството Божие. И онзи стих, дето казват, търсете първо Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи. И аз ви говоря, понеже вие всички сте родени, за да се развие хубавото във вас. И защо да отлагате за друго прераждане? Когато сега имате всички благоприятни условия да развиете едно чувство, шестото чувство. Не много неща, шестото чувство. Да виждате нещата и да ги чувствате и да държите тук искрева, да е образец на чистота, образец на една светла мисъл, образец на една добра постъпка и на всички хубави постъпки и на всички хора да помагате. И от тук да излезат хората на новото, че като виждат нещата, да знаят как да си помагат един на друг. Трябва да дадем образец, не само на думи. И ако не дадем образец, всичко друго ще бъде глас пустиня. Сега мисълта, която може да остане научно, то изследвайте. Съмнявайте се, имайте критически ум, но изпитвайте нещата. И писанието казва: всичко изпитвайте и доброто дръжте. И аз ви казвам: всичко изпитвайте и доброто дръжте. Всичко изпитвайте и любовта употребете. Всичко изпитвайте и по пътя на истината вървете. То е, което Бог иска от вас. Отче наш, часът е 6:30. На поляната правим упражнения. Утринно слово, държано от учителя на 18 октомври 1936 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.